To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 18 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 1000 pijanych kierowców, ponad 270 wypadków. Za chwilę policyjny bilans świąt na polskich drogach. Sejmowe komisje zajmą się teraz nowelizacją ustawy o KRS-ie. Kukiz 15 ma już propozycje zmian. Czynnik społeczny powinien również być reprezentowany. Jutro w całym kraju gimnazjaliści rozpoczną 3-dniowy egzamin. Pogotowie egzaminacyjne przygotowano dziś dla nich w Siemianowicach Śląskich. To były tragiczne święta na drogach. Od piątku do poniedziałku w blisko 270 wypadkach zginęło 29 osób. Policja zatrzymała 1000 pijanych kierowców. Jak mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, przyczyną tych zdarzeń była m.in. pogoda. Jednym z elementów była pogoda w tym roku niezwykle zmienna. Przez te 3 dni świąteczne mieliśmy od ciepłej wiosny do śniegowej zimy na południu kraju i rzeczywiście to mogło sprawiać trudności niektórym kierowcom. Jak mówią policjanci, główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość, nieustępowanie pierwszeństwa, jazda pod wpływem alkoholu. Niestety wciąż niektórym się wydaje, że wystarczy odczekać kilkanaście godzin po wypiciu i ruszyć się w drogę. To zależy od tak wielu czynników. Anna Plucik-Mrożek, internistka z Medicaveru. Bo to zależy na przykład od tego, ile ważymy, czy pijemy na pusty żołądek, czy dużo jemy przy tym, jaki jest nasz metabolizm, czy bierzemy jakieś leki. Oczywiście my zachęcamy do tego, aby korzystać z ogólnie dostępnych alkomatów. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Takie alkomaty można często spotkać, czy to na stacji paliw, czy nawet samemu kupić za nieduże już w dzisiejszych czasach pieniądze. Ale też pamiętajmy, że możemy skorzystać z pomocy policjantów, zgłosić się na komisariat, poprosić o takie zbadanie. Dwa zwykłe piwa, nieduże, takie 300 ml, one u takiego powiedzmy 60-kilogramowego czy 70-kilogramowego mężczyzny, który normalnie je, one się będą eliminowały przez ponad 4 godziny. I to jest tak zmienne osobniczo, że może być taka osoba, która wstanie rano i nadal będzie miała alkohol we krwi. Mimo apeli i ostrzeżeń policja co roku przy takich okazjach zatrzymuje kierowców na tak zwanym podwójnym gazie. Projekt ustawy zmieniającej sposób działania krajowych rad sądownictwa nie idzie w dobrą stronę, tak mówił w Trójce poseł ruchu Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Projekt przyjęty przez rząd trafił pod obrady Sejmu, który na początku kwietnia nie zgodził się na odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Dokumentem zajmą się teraz sejmowe komisje. Rzymkowski podkreślił, że znajdujący się w Sejmie projekt nie przewiduje m.in. zmiany sposobu weryfikacji oskarżeń stawianych sędziom, których podejrzewa się o dokonanie przestępstw. Jestem wielkim orędownikiem, aby to postępowanie dyscyplinarne, które toczy się przed sądami apelacyjnymi w składzie 3 sędziów, powinno w zupełnie innym składzie się toczyć, to znaczy przewodzić temu składowi powinien sędzia zawodowy, ale czynnik społeczny powinien również być reprezentowany podczas weryfikowania zarzutów. Wątpliwości w sprawie projektu ma też prezydent Andrzej Duda, jak mówił szef jego biura prasowego Marek Magierowski. Dotyczą one głównie wygaszenia mandatu obecnych członków Rady. Według niego prezydent zwracał na to kilka razy uwagę ministrowi sprawiedliwości. 12 czerwca Unia Europejska planuje znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. A w tej sprawie ostatnie słowo należy jeszcze do krajów członkowskich, które do tej pory zwlekały z decyzją. Komisja Europejska już rok temu zaleciła zniesienie wiz, ale kraje członkowskie nie chciały się zgodzić w obawie przed wzrostem migracji. Teraz może jeszcze pojawić się próba opóźnienia decyzji w związku z wyborami prezydenckimi we Francji, ale jak mówią unijni dyplomaci, raczej nie powinno już do tego dojść. Zielone światło dla zniesienia wiz dał kilka tygodni temu Parlament Europejski. Tak mówił europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Powiedzieć, że jest najwyższy czas, to jest powiedzieć za mało. To jest rzecz, która już powinna dawno była się zdarzyć i to bardzo ważny sygnał. Sygnał konieczny i zasłużony. Podobnego zdania jest europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski. To jest dobry znak. Społeczeństwo, które chce być w ścisłym związku ze wspólnotą europejską, powinno mieć dostęp bez granic. Jeśli termin 12 czerwca zostanie dotrzymany, to od tego dnia Ukraińcy, którzy mają biometryczne paszporty, będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz na wakacje w interesach lub do rodziny. Decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na pracę. Małgorzata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nietypowe pogotowie egzaminacyjne czeka na uczniów 3 klas gimnazjum w Siemianowicach Śląskich. Jutro w całym kraju gimnazjaliści zmierzą się z wiedzą humanistyczną. Jak mówi Piotr Kochany, rzecznik Siemianowickiego Urzędu Miasta, to ostatnia okazja, by powtórzyć materiał. przyszli absolwenci gimnazjów będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, ugruntować ją i przygotować się pod okiem pedagogów z tegoż właśnie liceum, po to, żeby ten egzamin gimnazjalny, ten pierwszy ważny egzamin wyszedł im jak najlepiej i być może przygotował ich właśnie do tego, żeby wkroczyli do szeregów licealistów. Nauczyciele czekają w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Siemianowicach od 9 do 12. Pierwszy egzamin gimnazjalny uczniowie napiszą jutro, najpierw z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut, potem na zadania z języka polskiego będzie 90 minut. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Już byli w ogródku piłkarze Legii. Po remisie Jagiellonii z Krakowią, żeby zostać liderem Lotto Ekstraklasy, mieli tylko ograć i to u siebie koronę, ale z dużym trudem zremisowali 0-0. Gości mieli kilka znakomitych okazji na strzelenie zwycięskiego gola, o czym przypomina ich pomocnik Jacek Kiełp. Byliśmy nastawieni tutaj na zwycięstwo. Tak nam trener cały czas wbijał do głowy, tylko i wyłącznie, żeby tutaj zagrać takie spotkanie z myślą o tym, żeby wywieźć 3 punkty. No i w tym momencie jest taki niedosyt, tak? Tym bardziej, że mieliśmy takie sytuacje. Skuteczniejsi byli piłkarze Lechii. 2-1 pokonali Arkę i ani myślą tracić kontakt z czołówką tabeli. Wisła ta z Krakowa, wygraną 1-0 z Lubinem, zaklepała sobie tymczasem miejsce w pierwszej ósemce. Wiślacy zagrali wczoraj naprawdę niezłe spotkanie, a ich kapitan Arkadiusz Głowacki zapowiada, że może być jeszcze lepiej. Od pewnego czasu prezentujemy się dosyć solidnie i chcieliśmy to podtrzymać. Były oczywiście momenty gorsze, ale mieliśmy mecz pod kontrolą. Chcemy kontynuować to, do czego doprowadziliśmy przez ostatnie tygodnie czy miesiące i na pewno do kolejnych meczów podejdziemy z podobnym zaangażowaniem. Zatem Wisła Zagłębie 1-0. W takim samym stosunku Bruk Bet wygrał z Piastem. W tabeli na prowadzeniu Jaga z punktem przewagi nad Legią, 3 nad Lechią i 4 nad Lechem, a przed nami jeszcze tylko jedna kolejka sezonu zasadniczego. W Lidze Mistrzów jeszcze tylko kilka spotkań i to takich o większą stawkę. Dziś pierwsze mecze rewanżowe w ćwierćfinałach. Nas bardziej interesuje ten w Madrycie, gdzie Real spotka się z Bayernem. W Monachium 2-1 wygrali Królewscy. Czy Bawarczyków stać na odrobienie strat? Wątpliwe, ale i niewykluczone. Tym bardziej, że do gry wraca Robert Lewandowski. Dziś grają jeszcze Leicester z Atletico. Na Vicente Calderon po problematycznym rzucie karnym 1-0 wygrali ludzie Diego Simeone. Kto wygrywa w playoffach w lidze NBA? Na przykład ekipy Cleveland Cavaliers i San Antonio Spurs. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że już od jakiegoś czasu mistrzowie z Cleveland nie zachwycają formą. Pierwszy mecz play-offach z Indianą wygrali rzutem na taśmę. Minionej nocy pewnie prowadzili przez większość spotkania. W czwartej kwarcie kawalerzyści omal nie roztrwonili jednak 18-punktowej przewagi i zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w końcówce. W konferencji zachodniej bliska awansu są również koszykarze San Antonio Spurs, którzy drugi raz pokonali Memphis. Najskuteczniejszy w ekipie z Teksasu był Kawhi Leonard. Zanotował 37 punktów, w tym 19 z linii rzutów wolnych. W tym przypadku zawodnik ani razu się nie pomylił. Procentuje teraz jeszcze letni okres przygotowawczy. Ponadto pomagają mi koledzy zespołu i to sprawia, że gram lepiej, mówił Leonard. Teraz rywalizacja na 2 mecze przenosi się do Memphis, gdzie w sezonie zasadniczym Grizzlies 2 razy pokonali Spurs. Z Miami Jan Pachlowski. Kończymy żużlem i jedynym rozegranym wczoraj meczem pierwszej kolejki w Ekstralidze, a w nim Toruń przegrał 44-46 ze Stalą Gorzów. Pozostałe spotkania przełożono ze względu na problemy pogodowe. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Pochmurno, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wszędzie porywisty wiatr, ale chwilami będzie się przejaśniać. 4 stopnie w Małopolsce, 6 nad morzem do 8 na Mazowszu. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Karol, no! Znowu indyk? No niech te dzieci spróbują wreszcie czegoś nowego. Królika na przykład. Daria, nie bądź dzieckiem.

know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free from the chains. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chains. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know, love, things will change, love, things will go your way. If you hold on, the one more day, yeah. Hold on. Don't you know, things will change, things will go your way. Siostry Wilson i siostra Phillips na początek naszego spotkania. 16 minut po godzinie 9. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. Myślałem, żeby zacząć od tego, co się dzieje za oknem, ale właściwie koledzy wszystko rano już pozamiatali. Mnie się wydawało, że śnię albo że przespałem pół roku i że to zima przyszła. Już po tym śniegu, którego napadało, nie ma śladu, bo dzisiaj w Warszawie, tak jak słyszałem, plus 8. No ale zaskoczenie było. Co dzisiaj w naszym programie? Bez zaskoczeń specjalnych. Arkadiusz Ekiet i jego gość, czyli informator ekonomiczny, za 13 minut. Dzieci wiedzą lepiej dzisiaj o starości. Katarzyna Stoparczyk, kwadrans przed 10. Płyta tygodnia, Deep Purple, Infinite, pojawi się Piotr Metz. Wykrywasz talentów, Agnieszka Obszańska, około 10.35, a potem fajny film Ryszard Jaźwiński, 10.50. A, jeszcze medal dla każdego, Henryka Sytnera, tuż przed godziną 11. Po 11.00 piosenka dnia, Smolik i Kev Fox, a potem pojawi się Grażyna Dobrą. Tak? Dzisiaj przychodzi Graszka? Przychodzi Graszka dzisiaj na żywo. No i na koniec powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu. Życzymy dobrego odbioru. Śnieżka taka zaśnieżona, że właściwie nic nie widać. Widać tylko, że na Śnieżce dzisiaj minus 6. 19 po 9. Where there's a heartbeat, there's a dream inside. Make it come alive. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fear subsides. Time will heal and see.

No tak, no to czy będziemy mieli większe z tego wpływy, no to się okaże. To dobrze, że ministerstwo szuka rozwiązań i to jest takie rozwiązanie technologiczne, które pozwala nam monitorowanie tych przewozów i obserwowanie, co się dzieje. Tak, no bo to rzeczywiście mieliśmy i mamy z tym paliwem problem taki, że ono krążyło w sposób taki niekontrolowany tajemny pomiędzy krajami i wykorzystując te tak zwane karuzele VAT-owskie i rozmaite takie sztuki powodowało, że nagle na polski rynek trafiało jakby odrębny strumień paliwa, które było tańsze, bo po prostu ci oszuści, którzy to robili, to na dużą skalę, nie płacili podatków. Więc jeżeli to będzie można uchwycić i wyeliminować, to dobrze. Zresztą już firmy... Albo przynajmniej ograniczyć. Koncerny już obserwują, że zmniejszyła się napływ tego takiego towaru nieopodatkowanego. Natomiast rzeczywiście to, co pan powiedział o tych lękach związanych z branżą to paliwową i zwłaszcza tymi małymi firmami, no wiąże się z tym, że tu będzie taka sytuacja, w której ci duzi gracze będą mogli dość dokładnie wiedzieć, jak się zaopatrują i dokąd trafia. No generalnie uzyskają wgląd dość duży w takie tajemnice handlowe. Wrażliwe informacje. Tak, wrażliwe informacje i tu są lęki, czy to po prostu nie doprowadzi do mocnej jakby jeszcze większego stłumienia konkurencji na tym rynku. No a tymczasem rośnie góra należnego VAT-u. Firmy nie zapłaciły już blisko 35 miliardów złotych tego podatku fiskusowi. No tak, w tym pakiecie paliwowym to tego podatku, zdaje się, szanse są mniejsze na uzyskanie. 330 milionów złotych w tym roku, a na przestrzeni 10 lat aż 6 miliardów. No to 10 lat to ja bym tak nie sięgał. Natomiast no, tu widzimy, jak z tym VAT-em jest. No ciągle wraca ten temat, że padają zapowiedzi, że to zostanie uszczelnione, że już nie będzie tych wszystkich oszustw. Pytanie oczywiście z jednej strony o skuteczność działania służb skarbowych i skuteczne w tym sensie, żeby jednak oddzielać uczciwych od nieuczciwych, bo często są takie sztuki, że ci uczciwi często mają wstrzymywane płatności i na zasadzie, że no gdzieś te pieniądze trzeba uzyskać. I jest pytanie właśnie, na ile te wszystkie wyliczenia, o których my słyszymy, bo to często się pojawiają jakieś gigantyczne góry pieniędzy, na ile one są rzeczywiście faktycznie takimi kwotami, które należą się państwu i w jakim stopniu one są do odzyskania. Bo tutaj zdaje się niektóre kwoty są liczone podwójnie i to też jest taki dosyć zawodny system. Ciekawy artykuł znalazłem w Pulsie Biznesu dzisiejszym. Okazuje się, że automatyzacja i cyfryzacja wyprą z rynku pracy, uwaga, prawie połowę obecnych profesji. Polacy nie są gotowi na te zmiany, czytam w Pulsie Biznesu. A pan jest gotowy? Wiedziałem, że pan tak zapyta. No nie, ja wiem. No właśnie, no w każdym razie trzeba sobie zdawać sprawę, że ta technologia będzie coraz bardziej nas wypierała. Pytanie, w jakim tempie i kto w pierwszej kolejności, a kto w dalszej. Ja tak zażartowałem z pytaniem do pana, natomiast no rzeczywiście nawet takie obszary jak media można w dużym stopniu zautomatyzować. Zresztą każdy może się zorientować, no są w internecie takie właściwie sztucznie generowane zestawy informacji, czyli takie jakby internetowe gazety, portale internetowe, w których właśnie udział człowieka jest minimalny. Po prostu algorytm zbiera informacje z internetu, składa je do w jedną całość i mamy coś takiego, co właśnie imituje taką ludzką produkcję. To słusznie pan zauważył, panie redaktorze, imituje wciąż. No więc właśnie, no ale oczywiście to jest żart, natomiast natomiast no, w pierwszej kolejności będą te najprostsze działania. No i ta automatyzacja, robotyzacja jest w tej chwili już w takim tempie. Taki a swego jest czasu pojawił się taki pomysł, żeby wprowadzić podatek od robotów. Słyszał pan tak, o tym? Tak, jest. Unia Europejska w ogóle cały przygotowała pakiet przepisów dotyczących właśnie zasad, na jakich roboty mają funkcjonować, bo tu się wiąże z tym bardzo wiele rozmaitych lęków i między innymi ten lęk ekonomiczny i jest taki pomysł, żeby wprowadzić taki podatek, żeby roboty płaciły, żeby pracowały również na tych, których pozbawią pracy, bo tych zawodów rzeczywiście począwszy od jakichś takich najprostszych przy taśmie, skończywszy na bardzo takich rzadkich i bardzo wymagających umiejętności, takie roboty powstają do opieki nad osobami starszymi, które mogą diagnozować, mogą nawet takie higieniczne przy nich czynności robić. No to już jakiś science fiction tutaj. Nie, ale one już są i no można tak, je, no można, tak. Można, to Japończycy w to inwestują. A skoro pan wspomniał o Japończykach, to ja opowiem o Chińczykach, którzy inwestują na potęgę na całym świecie. Dotyczy to również Europy, ale jak się okazuje, Chińczycy z inwestycjami omijają Polskę szerokim łukiem. Nie wiedzieć czemu. Tak, no mieliśmy parę takich takiego wzmożenia okresów takiego entuzjazmu, że właśnie zaczyna się nowa era współpracy polsko-chińskiej. Jedwabny szlak, centrum logistyczne w Łodzi i wcześniej mieliśmy, już nie chcę wspominać, o słynnej autostradzie, na której Chińczycy się pojawili, też było. Oczywiście to jest tak, że... Na której pojechali. Tak, i potem znikli, co do dzisiaj chyba jeszcze nie skończyło się jakoś polubownie, bo myśmy mamy jeszcze pretensje, że oni uciekli nie płacąc. W każdym razie no, mamy coraz więcej takich okazji do robienia interesów, ale to są ciągle interesy typu handlowego, natomiast inwestycje w Polsce są dla Chińczyków z jakichś względów mało atrakcyjne. My z jednej strony byśmy chcieli, żeby oni tu inwestowali. Z drugiej są lęki związane z tym, że to jest taki kolos, który może zniszczyć jakieś branże. Pamiętajmy o tym, na przykład był kiedyś pomysł, żeby LOT został przejęty przez China Airlines. No, różne są pomysły, ale każdy rodzi obawy, a okazuje się, dla Chińczyków nie jesteśmy aż tak atrakcyjni. No to na koniec informacja, która mnie osobiście zmartwiła. Ze względu na globalizację i zmiany klimatyczne już wkrótce z półek sklepowych mogą zniknąć takie produkty jak awokado, banany i pomarańcze. Podobny los może spotkać kawę. Być może będziemy musieli z nią się pożegnać całkowicie już w drugiej połowie tego wieku. No to byłoby smutne. Taki poranek bez kawy. Tak, no byśmy musieli sobie coś innego wymyślić, ale ja myślę, że tak mówiąc poważnie, oczywiście no, tych zmian klimatycznych nie można lekceważyć i te wszystkie między innymi właśnie te globalizacja, która prowadzi do wycinania pusz tropikalnych, gdzie się sadzi palmowe albo bananowce. Ale na przykład palmy olejowe, które dają olej, na którym w Europie się jeździmy samochodami, bo mamy taką obsesję na temat właśnie biopaliw, ale ja wierzę jednak, że ta technologia, również modyfikacje genetyczne doprowadzą do wyhodowania takiej kawy, która będzie można w Polsce uprawiać. Żeby tylko jeszcze była taka dobra, jak ta prawdziwa. No, może lepsza. Adam Grzeszak, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

co to jest starość? Nie wiem. Ja też nie wiem, to może pojedziemy do mojej babci i zapyta się o to. I będzie moja babcia wiedzieć, co to jest starość. Ale ja chciałam zapytać was, co to jest starość? To starość, a ja mam dziadka Adama, który wjechał w autobus, zagapił się swoją żonę, ale przeżył i żyje. Nie pojechał na trup. Karetka przejechała, zablokowała ruch. Dziewczynkę i chłopaka zatrzymali się, jechali rowerem prezentem. Stanęli korku. A wiesz, ile dziadek ma mandatów? 10. Ile? To przekroczy dużo prędkości. No to jest trochę szaleniec. A miałam drugiego dziadka. Dwa dziadkowie umarli na śmierć. A mój dziadek Jurek ma urodziny w lato i wszyscy muszą do niego dzwonić, żeby złożyć życzenia. Tylko jeszcze jest żywy. Nie żyją tym wieku. Żyją, bo nawet ja mam prababcię. Ona mieszka w Skurczycach. Byłam u niej na wakacje 4 dni. I cała była żywa. A ja kiedyś byłam chory na kaszel i kaszlałam tak innym głosem. O, taki... A ja kaszlać. O, tak właśnie kaszlałam, tak. I pojechałam w końcu do pani doktor Walczak. A proszę pani, moja babcia kiedyś była księgarką, że dużo czytała i dostała kurary. A po czym można poznać, że człowiek się starzeje? Po zmarchach można poznać. Zmarchy to są takie... O, tak, to pani zrobiła takie zmarszczki przez chwileczką. Ale gdzie? Tutaj, no tutaj takie... Ale w którym miejscu? No tutaj obok oka i tu też. A moja prababcia już miała 39 lat. A to jest dużo? A pokaż zęby. Dobre czy nie? Dobre, wszystkie są na miejscu. Wszystkie? Pokaż. Tak, niestety. O, wujek marzył o zębuszce i poszedł na spacer szukać, ale wróżka zębuszka, ale nie przyszła. A do ciebie przyszła? Do mnie? O, tak. Ludzie też zamieniają się w anioły i kochają Buka. Słuchają pana Buka. Jak ktoś umrze, to zapalić trzeba świeczką. A dlaczego? To wtedy to jest taki znak, że to jest... Przepraszam, zanim tęsknił. Można zapalać świeczkę albo przewitać się, nie wiem, zauważyć, gdzie ty jesteś. Hej, gdzie jesteś? Nie wiadomo. Odlatywa tam do nieba. I tak na zawsze. Dzieci rzeczywiście wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk, dziękujemy bardzo. 1, 2, 3 za 11:10. Pas la fille qui me rend si du récit tendre, qui s'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier, quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. Parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand on me la rende. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça.